tabarakallahu yananti bidi yananti yalla idrisa annako motax yalla ni innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya yuni اختلف العلماء في سبب رفعه بروم خام خام ي ووتي نانو كي لوتاخ يالا ييكتي يلنت يالا ادريس بروم خام خام ي ووتي نانو كي ني واخ لي ني واخ لنين ني dañ ko yëkkati yóbbu ko aljanna am nañu wax loolu ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu ñeenteel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom benneel ñii ne déedéet yàlla daf ko yëkkati yóbbu ko ci asamaanu juróom ñaareel kon warafanahu makanan aliya am nañu ne barab yooyu la ko yàlla yóbbu mu mel ni soloo nañu wax ni moom yonent yàlla idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal mu ngi mel ni mi ne la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki punkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki punkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boromam dafay tolloog nit ñu baax ñi mu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenug jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrisa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loolu taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul mawt mooy malaaka mi nga xam ni bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul mawt moom la yàlla di yeban ruu bu ñu rocc rek moom wax ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idrisa loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa pass ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa pass itam jëm nim zaat wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Siaone wala buum ci ci barap barap yi nga xamne ñu bax ñako sos bañu xam len ndax wama sabadal aqtar illa rijaluha bu ñu dé tuddu gox yi ñe fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoya misal ni ci yonenti yalla idris ak malakul maut joxe na ne nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew sesse na te yalla tax ndax am ëlëk yowmal xiyam yalla dina titro jaam ya daan setante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal ni di genn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talib bi wala damay seeti sama sëri lolu lu rafet la lu diine digle la motax yalla ne ñooñu daan seetante te sama jëm tax bu ëllëgé dana leen keral ci sufa arash bis ba nga xamanteni bisu tangoru kessa la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëm tax dana leen keral ci sama ker ci sufa arash kun malakul maut yalla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmm sante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jàmm yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaana wax ni damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ci gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi soppul woon bu Idris waaye wante bu Dawoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ko kooru yonent yàlla Idris nim neeku ne ni yonent yàlla Idris mi saa bu mosaana woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam ñu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde bam daan doge ak kafe ga ak nguru ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di sayidatuna Mariam sayidatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam bu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaanu dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu ma xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam mi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax ne ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la mosul xam ne malaaka moo ko seetsi musul xamne liko gané ci malaka la waye kéro ba muy dop jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka malekul lolu itam di misal ci yenen ci yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil wala warona alagi wa kër yonent yalla lutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wa jaa bi ajlin samin anna xuk ibrahima ak dabu ngeneel ci teral gan tax mu rey aw yëkk mis wi ko ñëw tegal leen ñu toog tàllalu ñu seen loxo waaju ñu pour lekk mu ne la taakuloon xanaa du ngeen lekk jaaxle googu suñu maam ibrahim amoon jaaxle googu itam la idrissa am ci jëmm ji mu toogal mu ngi yor kanamu nit wante malaaka la sayidna idriss alayhi salaam ba malaaka ma bañi njortam ñaaw na yonent yàlla idriss jot na ci saas yi commencé jaamu boromam malaaka mi daal di toog rek nangu wuta dem keroog ñoo fa naan wante guddi googu yépp Sina Idriss daf ko fanane na fi la malaka mi tabul ben yon Idriss ne ko mangi dem ba Idriss laaj ko mo wax ko ne ko dal dama bëgg nek ak yow ndax dama la sopp ñu and bis tukki ñu dem ba rombu ben tool malakul maut daldi dugg ca tool ba daldi wax yonent yàlla idrissa ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bi jox la nga lekk sayidna idriss ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ñu ko démb rek lañuy indil ñam wu tey bu jógee àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu ñu farlu ci jaamu boromam def na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul maut ak yonent yàlla idriss wante yonent yàlla idriss taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idriss ne ko man ant waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul maut man maayi malaaka mi fàppakan yi mu ne ko a ant alladi taqbidu l arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a ant indi mundu arbaati ayyaam fa hal qabadta ruuxa ahad mu ne ko ndax yow malakul maut yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñaa ko ku faatu malakul maut ne ko naam qabadtu arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari muniko wa arwahul khalqi indi kal ma'idati atanawaluha kama tatanawalul luqma muniko ruhu jam ñepp ngi ci man bol la rek as super la buma yalla dejeul fu mu jëm and ak mom wu jam yépp yalla jox na ma len wu gu ne jégué na ma lool ni nga jégué sanna bu añ ba fu la neex tibbu xex nonu la ma ruuyi jégué yalla defal na ma ruuyi ci super bo xamné ajewul may déplacer wu di son ndax dama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruuy jami pour nga len di rocc sa bu sen app maté kéro bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben barab kon nak naka la mëna jëlëndo ruh yépp yalla ne ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël seen bakkan yow bëpp bakkan bu wara gën aduna moy juk yomi yomi di dox ba ak ci yow nga fat ko motax yalla ni قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم يالا نين دي بينين دي داو دي نين موم دولين داق دا نين دي داجيك موم ريك كي ورا دي جي فرانس نون ديف مو ام فيزا نون ديف ريك مو ام فيزا كين نون شي دارا yow ma fa war sa dee kay da nga góor góor ni fu ne nga dugg fa waaye du am dara waaye ka fa war a dee ji moom noo def mu am visa bëgg am visa bañ am visa ndax tabarkàlla noonu la ko yàlla dogale moo tax ñu ne ku rep ak kuy tuxu kenn mënu leen a téye waaw ku bëgg a tuxu ak ku rep kenn mënu leen a téye waaw wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idris ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fa la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ci wuli bari nak ciowli bari ndax yonent yalla idris fokk na ni malaaka mi dafa ñëw pour jël si ruham mu laaj malaaka mi ne ko ya malaka al maut ajita zairan am qabida ndax da nga ñëw pour sesim wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël sama ruh muniko jiktu zairan bi iznillahi ta'ala muniko dama ñew rek ngiru ciofel di la sersi di la ziar si ci ndigalu yalla waye ñewuma pour jël sa ruh fofu nak wax na ni idrissa am na lu mu ko proposer am na lu mu ko ñaax muniko yow malakul maut dama am aajo bu ma ñor mu ne ko aajo boobu lan la mu ne ko dama bëgg nga rey ma léegi bàyyi ma ma dundaat dama bëgg nga jël sama ruux rek delloowaat ma ko ndax boo jëlee sama ruux ba ma ñam wextanu dee xam la ca nekk ci kéemaan su ma dundaatee danaa gën a farlu ci jaamu sama borom lol la ko idrissa wax malaka mi ne ko inni la aqbidu ruha ahadin illa an ya'dhana allah ta'ala bi mune ko sañu ma jël ruhu ben jam luddul ba yalla ma ci jox ndigal wax ne ni yalla da di dii malaka mi ne ko jëlal ruham mu da di jël ruh bi mu ko jëlé ba nopi delo wat ko ci ñi ne dedet daf ko jël ba paré dal di joy mom malakul munt ndax doyalagul ci and bi mu and ak idriss waaw xam nga and ak nitu yalla dafa am banexu bir bo xamni xol ba koy yeb waaw mo tax yenen ci bi daan wax ni mautul alimi fi islam sunnatun la tansaddu ila yawm alqiyamah yenen ci bi neena borom xam xam bu genee aduna neena montagne bu xap ci kula kenn munu ko fat ba yawm alkhir mata bi malaka mi jele bakkanu yenen ci yalla idrissa dal di joy nak dal di torxu torxlu yalla ñaan ko ne ko yalla ma ngi lay ñaan mu delo wat ko ruham mu dund ndax dama ko sopp te doyaluguma ci and bi ma and ak mom yalla dal di koy dundalat yo ko ndigal ne ko delo ruh bi ci mom mu delo ko malaka mi ne ko ya akhi kayfa wajadta mararata al-maut mu ne ko yow sama mbokk naka nga gisee wextanu de te mo di sukurat mu ne ko gëna metti xar mu ñu fess bu dindi derba mu dess yapp kefe ñu bayyi ko muy dem wajadt mararat al-maut noy gisse nak sukurat ak wextanam muni ko xar muni sidi manam xar mo xamne da fay dundu ñu fess ko dindi der ba tek fuli bayyi ko ki yaramu kessewi muy dem lamuy metti sukurat moko gëna metti mune ko fa mararatuhu ashadu minhu alf marra mune ko wextanu sukurat gëna metti xar muñu fess bayiko muy dox te jëluñu ruh ga muy dund wara nelaw wara frankulayu wara tabarkalla sukku te lu mu def mu metti su ko ngelaw rombe mu metti ko risu mu metti nenen metti bobu sukurat genna ko metti junni yon lolu la idrissa wax malakul maut ne ko waw ak nima woyo fale rocci ge nima am yirmunde ak tiofel ci yow andak lol lepp non la sukurat mette ne ko wanti yalla dana woyo fal sukurat ci ñeena ci ay jaama té woon nak lolu dañ ci dik wanté waxtan wa nga continuer kon idri sam nasna waxtanu dé dala wat nañ ko ruham ta xol nak mu doyal ndax amna lu mu bëgg waye fi mu bëgg nak dana am fu mu ko jaar ba bam cey yegg yent yalla idris ne ko yow malakul maut amatna benen aaju ci yow muniko aaju bobu ban la muniko dama beug visiter safara suko defé ma gis ankalia ak aghlalia ma gis la fa nek ci xéetu mbugal ak jël bi ya fa nek ak jaam yu bon ya fa nek ak garab yu ñang ya fa nek ak dëkk yu bon ya fa nek pour loolu man ma jajj ma gëna mëna ragal sama borom kon nak fexel bu muy visiter aljana bu muy visiter safara malakul maut ne ko sañu mako xana ma ñaan borom bi di mu ñaané yalla yalla ne ko mën naa visiter safara mu dem ca malaka moomu ñuy tudde malik nga xam ne moom mooy garde safara ba mu demee malaka ma ubbil ko safara mu daal di visiter mu visiter safara ba noppi Idris amna ak malaka mi mi ñu ñëwee ba aksi aljadda ci buntu ba ñu ne ko dama bëgg daal découvrir aljana seet la nekk ci biir pour itam mën a xemmeem xanaa nga ji yàlla di xaare ay jaamam ëllëg su ko defee mu mën a dolli nag sama jaamu ak topp gi ma doon topp yàlla malaaka bi ne ko xaaral ma ñaanat yàlla ndigal kon yàlla moom nee na bu ko jaamam ñaanee mu may ko malaaka ma ñaan ko mu may ko ko malaaka ma fa nekk nag nga xam ne moom mooy bëkk neegu àjjana ridwaan lañ koy tuddee ubbil leen buntu ya ñu daal di dugg ba ñu duggee yonent yàlla Idrissa xool dafa lam sedd mu bàyyi ay dàllam ci benn ci garabu àjjana ya ba mu génnee nag daa di wax malaaka mi ne ko dama bëgg jëli samay dàll ndax dama ko fàtte ci benn garab ci garabu àjjana yi malaaka mi daa di ko ne waaw damay jëli dàll ya mu dem nag toog nangatu la génn ah coow li bari da ngay génn mu ne duma génn da ngay génn mu ne duma génn ah yàlla daal di yebal benn malaaka pour malaaka ma ñëw nag atti leen bi malaaka mi ñëwee pour atti leen dafa wax malakul maut ne ko waaw bàyyi ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ne du génn ah ñu laaj ko ne ko waaw Idriss lu tax do genn mu ne man dee naa visité naa Safara dugg naa àjjana te yàlla dafa waxoon ni kullu nafsin daiqatul maut bakkan mu ne da nga xëy mos dee mu ne comme dee naa ba noppi yàlla dundalaat ma yàlla waxaat ci alquran ni wa in minkum illa waridoha mu ne amul kenn ci yéen ku dul jéggi siraat te man may nañ ma visité safara te bi ma koy visité jéggiwaale naa siraat te kat yàlla wax na ci alquran ne wa ma hum minha bi mukhrajin julit ñu bu ñu duggee àjjana ba noppi dootuñu fa génnaat xaalidina fiha fa la ñuy bél ba faw kon nag ndax moom am na sañ sañu génnee na fii man dee na jéggi naa siraat dugg naa àjjana kon kay nan ma bàyyi fii mooy sama kër foofu nag la yàlla addoo ne malaakaya bàyyi leen ko inni qadaytu fi l adal annahu min ahli l janna man kat atte woon naa ci àgal ci sama machia ci sama choix bopp atte woon naa ne sama jaam boobu di Idriss àjjana lay dugg Idriss moomu la yàlla wax yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi Idriss innahu kaana sidiqan nabiya ñu ne Idriss moomu